procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W stolicy uczczono bohaterów Powstania Warszawskiego. Polska oferuje pomoc białoruskiej sportsmence, której reżim nakazał powrót z Igrzysk Olimpijskich do Mińska. Estonia przywraca część ograniczeń epidemicznych. Stolica oddała hołd swoim bohaterom. O 17:00 w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odezwały się syreny alarmowe. W miejscu stanęli piesi, zatrzymały się samochody, autobusy i pociągi metra. Główne uroczystości z udziałem powstańców odbyły się na Powązkach Wojskowych. Od rana na cmentarz wojskowy przychodziły tłumy warszawiaków. Zostawiali kwiaty i znicze przy grobach swoich bliskich, którzy walczyli w powstaniu, ale również przy mogiłach znanych bohaterów walk o stolicę. Mój wujek zmarł w powstaniu. Dokąd będę mogła przychodzić, to będę przychodzić. Gdy rozległ się dźwięk syren, wszyscy stanęli w miejscu. Żołnierze, harcerze, policjanci i strażnicy miejscy zasalutowali. Później wspólnie odśpiewali hymn i zmówili modlitwę ekumeniczną. Szukamy inspiracji do życia wolnego i odpowiedzialnego, godnego naszych przodków. Wieńce przy pomniku Gloria Victis złożyli prezydent Andrzej Duda, politycy różnych opcji oraz powstańcy warszawscy. Wśród nich Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka. Tego się nikogo nie nauczy. Każdy sam powinien wiedzieć, jak ma się zachowywać wobec tych, którzy zginęli. Uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie będą towarzyszyły życiu stolicy przez 63 dni. Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem w Parku Wolności odbył się koncert powstańczych piosenek. Po nim prezydent Andrzej Duda powiedział, że przesłaniem Powstania Warszawskiego jest wezwanie do wolności. Było warto walczyć za Polskę, że zawsze warto walczyć o Polskę i za Polskę, i zwycięża po prostu ten dobry duch, dobro zwycięża. Nawet jeżeli w danym momencie się nie udaje, tak jak wtedy w sierpniu i wrześniu nie udało się zwyciężyć powstańcom warszawskim, ale ci, którzy przetrwali z nich, ci wychowywali następne pokolenia, a to następne pokolenie razem z nimi odzyskało wolność. I to jest właśnie ten nasz polski duch, że się nie poddajemy nigdy. Koncert Niezakazane Piosenki zakończył wczorajsze obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nasi utytułowani młociarze Paweł Fajtek i Wojciech Nowicki awansowali do finału rywalizacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Najlepszy rezultat eliminacji uzyskał Wojciech Nowicki. Brązowy medalista z Rio de Janeiro 2016 posłał młot na 79 metrów i 78 centymetrów. Już w pierwszej próbie zapewnił sobie środowy finał. Czuję, że jestem w formie. Był to rzut, można powiedzieć, ja wiem, że nieskromnie to brzmi, ale to tak naprawdę na zaliczenie. Sam w sumie zaskoczony jestem, że tyle poleciał, bo po prostu był spokojny rzut oddany, tak? Na taki, można powiedzieć, treningowy. Natomiast czterokrotny mistrz świata Paweł Fajdek męczył się i napędził nam wszystkim sporego stracha. Dopiero trzeci rzut na nieporywającą odległość 76 metrów 46 centymetrów okazał się na tyle skuteczny, by dać mu awans do czołowej dwunastki. Zżarła go trema. Paraliż pojawiał się, nogi odmawiały posłuszeństwa, no ale niestety nie ugiąłem nóg, tylko się pochyliłem. No to jest, mówię, no nogi po prostu stają dęba. Naprawdę trzymajcie kciuki. Miejmy nadzieję, że w środę będziemy się cieszyć. A co jeszcze dzisiaj w Tokio? Martyna Galant o 4 sekundy poprawiła życiówkę w eliminacjach na 1,5 kilometra i wystartuje w półfinale. Trwa strzelanie w trzech pozycjach mężczyzn. Tomasz Bartnik szósty po kwalifikacjach. W Enosimie na akwenie regatowym flauta, brak wiatru i odroczone wyścigi żeglarskie. Tam trzymamy kciuki za Agnieszkę Skrzypulec i Jolę Ogar. Z Tokio Dariusz Urbanowicz. Polska jest gotowa pomóc białoruskiej sportsmence Krystynie Cimanouskiej, której reżim Aleksandra Łukaszenki nakazał powrót z Igrzysk Olimpijskich do Mińska. Zaproponowaliśmy jej wizę humanitarną. Jeśli zechce, może też kontynuować sportową karierę w Polsce, napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Cimanouska dziś miała wystartować w biegu na 200 metrów. Po tym jak skrytykowała białoruskich działaczy sportowych, kazano jej się pakować i zawieziono na lotnisko. Odmówiła jednak wejścia na pokład samolotu. Zwróciła się o pomoc do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przy 11 podlaskich parafiach można było wczoraj zaszczepić się przeciw COVID-19. W Świętej Wodzie w ciągu pierwszych kilku godzin akcji zaszczepiło się kilkanaście osób. To m.in. parafianie, którzy na co dzień mieszkają za granicą, a wakacje spędzają w Polsce.

Dustland. Utwór, który powstał po tym, jak Bruce Springsteen odezwał się do zespołu The Killers, mówiąc: panowie, musimy nagrać ten utwór razem. A panowie z zespołu The Killers myśleli, że ktoś sobie robi z nich po prostu żarty i się podszywa pod bossa. Ale efekt dowodzi, że to nie były żarty. Teraz o aplikacji związanej z motoryzacją i z naprawami aut, o których przed chwilą mówiliśmy. Aplikacja na telefon, która pozwoli szybciej, precyzyjniej ocenić szkody i usterki w naszym samochodzie. Zadaniem programu jest pomoc ubezpieczycielom w przyspieszeniu procesu usuwania szkody po wypadku. Co więcej, zrobią to szybciej i dokładniej niż zdany na emocje człowiek. Kilka lat temu Amerykanie na taki pomysł wpadli, żeby zaoszczędzić czas. Ubezpieczyciel nie jechał na miejsce wypadku, tylko poszkodowany wysyłał zdjęcia i opis szkody za pomocą wirtualnego formularza. Kto w Polsce miał stłuczkę, ten wie, że i u nas to działa. Natomiast okazała się ta metoda mało dokładna i ostatecznie ubezpieczyciel i tak często musiał dokonywać oględzin osobiście. Natomiast sama aplikacja jest wspierana teraz przez sztuczną inteligencję, dzięki czemu jest znacznie bardziej dokładna. Algorytmy albowiem uczą się szybciej niż eksperci, czyli to już jest ten moment, kiedy trzeba zaczynać się bać Skynetu. Średnio rzeczoznawca w ciągu dnia zajmuje się 4 sprawami, a dzięki wirtualnym formularzom ta liczba zwiększyła się do 15. Dzięki aplikacji codziennie rozwiązywanych jest kilkadziesiąt spraw. Czy to oznacza, że będzie szybciej, lepiej? Mam nadzieję. Teraz Artur Rojek i Syreny w Trójce, 21 minut po godzinie 6. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Trójka. Program trzeci.

22 minuty do siódmej to Chłopaki nie płaczą i T-Love, a ja mam dla Państwa niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Na wszystko jest procedura, uwaga, cyk lampeczka, cyk gazetka i robimy. Zaczynamy od Rzeczpospolitej, w której mamy w dziale Życie regionów artykuł na temat miast, które kupują coraz więcej zielonych autobusów. Chodzi naturalnie o sposób zasilania autobusów, a nie o ich kolor. Elektryfikacja miejskiego taboru nabiera coraz większego tempa. Motorem zakupów jest wsparcie z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Samorządy przyspieszają transformację miejskiego transportu autobusowego, jak czytam w Rzeczpospolitej. Od początku roku mocno wzrósł udział rejestracji pojazdów ekologicznych. Z 290 zakupionych przez miejskich przewoźników autobusów, aż 212 miało tak zwany napęd alternatywny, a to już ponad 3/4 wszystkich autobusów, podczas gdy w minionym roku było to 56%. Wraz z zakupami elektrycznych autobusów samorządy mocno inwestują w rozbudowę infrastruktury ładowania na pętlach i przystankach, łącznie z wyjątkowo ciekawym rozwiązaniem, takim jak ładowanie indukcyjne. Kiedy autobus zatrzymuje się na przystanku, to jest jednocześnie od razu ładowany. Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i firmy JMK Analizy Rynku Transportowego od początku tego roku najwięcej w ekologiczne autobusy inwestują dwa miasta. I tu zaskoczenie, Kraków oraz Jaworzno, które nastawiają się na elektryfikację swoich flot. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I tam Państwa odsyłam. Teraz Gazeta Wyborcza w dziale Ekonomia Plus mamy bardzo ciekawy artykuł, który mówi, że według badań European Trusted Brand ponad 50% Polaków wierzy we wszystko, co przeczyta w internecie. I to zjawisko wykorzystują, by się uwiarygodnić nieuczciwe sklepy internetowe. No bo teraz uwaga, jak czytam w artykule, jeżeli sklep internetowy, sprzedając sprzęt AGD, pobiera zapłatę od jakiejś liczby klientów, ale urządzeń nie dostarczy, no to wiadomo, chodzi o oszustwo. Natomiast jeżeli ten sam portal udostępnia pozytywne opinie, które są fałszywe, napisane przez wynajętych ludzi, to czy to też jest oszustwo? Według badań, jak wspominałem, połowa Polaków wierzy we wszystko, co przeczyta w sieci. Jak czytam w artykule, to zjawisko wykorzystują sklepy, zlecając na przykład agencjom reklamowym pisanie pozytywnych, ale nieprawdziwych komentarzy na swój temat i zamieszczanie ich w portalach opiniowych czy na platformach internetowych zbierających i publikujących opinie o firmach działających w sieci. Niezdecydowani nabywcy, szukając informacji o sklepie lub towarze, sięgają do takich serwisów, na podstawie opinii decydują się na zakupy akurat u tego, a nie innego sprzedawcy, albo akurat na ten, a nie inny towar. Problem polega na tym, że w praktyce prawdziwość tych opinii jest nie do zweryfikowania i nikt nie jest odpowiedzialny za to, że takie opinie wprowadzają w błąd, a konsekwencje ponoszą jedynie klienci. Coś takiego przydarzyło się kilku osobom korzystającym z jednego ze sklepów internetowych i teraz jest spór z tym związany. 50% z nas, Polaków, wierzy we wszystko, co przeczyta w internecie. Zastraszające to jest, proszę Państwa. Gazeta Dziennik, Gazeta Prawna teraz, gdzie mamy artykuł dotyczący leasingu. Tutaj przez lata fiskus pozwalał wykupować polizingowe samochody, jak czytam. Chodzi o wykup do majątku prywatnego, ale teraz Ministerstwo Finansów twierdzi, że jest to proceder i działanie na granicy prawa. Chce zatem to uniemożliwić, proponując w Polskim Ładzie odpowiednie zmiany. Jak się okazuje, jak czytam w artykule w Gazecie Prawnej, ekspertów dziwi nie tyle to, że resort chce oszczędzić na mikroprzedsiębiorcach, ile to, jakich argumentów i sformułowań używa. Jak tutaj czytam, w ich ocenie na działanie podatników jest jak najbardziej zgodne z prawem. Wielokrotnie to potwierdzał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w licznych interpretacjach indywidualnych, jak tutaj czytamy. Zatem, czy uda się zmienić te przepisy i po leasingu, żeby wprowadzić auto, po prostu, żeby je wykupić i wprowadzić do majątku prywatnego, czy trzeba będzie czekać 6 lat, bo taki jest na to plan. Co oznacza, że po 3-letnim leasingu my na majątek, do majątku swojego prywatnego będziemy mogli wprowadzić dopiero 9-letnie auto. No zobaczymy, jak to się skończy. Taki jest pomysł. Teraz na koniec Super Express. I uwaga, Janusz Józefowicz. Janusz Józefowicz zrobi musical o kim? O Edycie Górniak. Tak jest. Życie Edyty to gotowy scenariusz filmowy, jak czytam. Jednak, gdyby zrobić to jej przebojami, to mamy idealny przepis na sukces artystyczny i kasowy. To dopiero byłby hit. Musical poświęcony Edycie Górniak z jej hitami. Taki pomysł chodzi po głowie Janusza Józefowicza, jak tutaj czytam. Józefowicz doskonale pamięta wiosenny dzień roku 90, w którym jego serdeczny przyjaciel, kompozytor Janusz Stokłosa, zadzwonił do niego prosto z Opola i mówi: mamy przyszłą gwiazdę, będziesz zachwycony. No i zobaczymy. Znają się od roku 90, kiedy powstawał musical Metro, dzięki któremu zresztą pani Górniak została wielką gwiazdą. Zobaczymy, które wątki ewentualnie w tym musicalu zostaną poruszone. Jak będzie wyglądał utwór połączony z układem choreograficznym o tym, żeby się nie szczepić, jak pani będzie Edyta Górniak tańczyła. To jest coś, co chciałbym zobaczyć. Dobrze, to Prometeusz i Ochman. To żarty wszystko są oczywiście, to co ja mówię. Znaczy artykuł prawdziwy, ale komentarz to żarty. 16 do 7. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie. Przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Program Trzeci Polskiego Radia i Ochman, utwór Prometeusz. Drodzy Państwo, 14 minut do 7, a jedna z internetowych platform wyprodukuje film o siedmiokrotnym mistrzu świata Formuły 1, Michaelu Schumacherze. Jego wieloletnią karierę zakończył w 2013 roku wypadek na nartach. Sportowiec, zjeżdżając ze stoku, stracił równowagę, przewrócił się i uderzył głową w kamień. Mimo założonego kasku, obrażenia były na tyle spore, że Schumacher kilkanaście miesięcy spędził w śpiączce. Czytałem takie opinie, że mogło to być spowodowane przyklejoną do kasku kamerą sportową, którą nagrywał swój zjazd, ale to są takie rzeczy czytałem też na ten temat. Zawodnik, który jako jedyny w historii wygrał 13 zawodów w jednym sezonie, o jego fenomenie mówi Krystian Sobierajski, komentator motoryzacyjny Polsatu Sport. Fenomen tego kierowcy przede wszystkim polegał na tym, że wprowadził Formułę 1 na zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o rolę kierowcy w zespole. Pat Simmons, jeden z legendarnych inżynierów związanych z Formułą 1, mówił o tym, że największym fenomenem Michaela było to, że on nie narzekał na samochód, on wsiadał i wyciskał z auta tyle, ile się dało, potrafił jeździć na granicy, on potrafił wycisnąć nawet z auta przeciętnego więcej niż większość innych zawodników. Poza tym jego umysł analityczny pomagał mu w tym, że wysiadając z auta potrafił przekazać inżynierom, co jest do poprawy i w jakim kierunku należy pracować, żeby zoptymalizować osiągi tego auta. Oznaczałoby to, że Schumacher był kierowcą postacią wręcz idealną. Jest w ogóle szansa na znalezienie w jego życiorysie, karierze jakiegoś błędu, który może być interesujący dla nowego odbiorcy? Moim zdaniem najbardziej karygodny moment w jego karierze to był 2006 rok, kiedy podczas kwalifikacji zaparkował swój samochód w końcówce kwalifikacji tak, by uniemożliwić Fernando Alonso zdobycie pierwszego pola startowego. Zresztą nastąpiła dyskwalifikacja po tej sytuacji. Nie zmienia to faktu, że akurat ten moment rzuca się cieniem na karierę Schumachera, ale prawda jest taka, że wielu wrogów Schumachera na przestrzeni jego kariery rodziło się z tego, że byli bezradni, jeśli chodzi o potęgę, jeśli chodzi o siłę ekipy Ferrari i Michaela Schumachera za kierownicą tego zespołu. Ale czy Schumachera w ogóle dało się lubić? Bo pamiętam, jak on wychodził z bolidu, to wyglądał na takiego spokojnego, odsuniętego, wręcz takiego, o którym nie da się więcej słuchać lub oglądać, bo go się po prostu średnio lubi. To był kierowca, który w pierwszym kontakcie może i sprawiał wrażenie zdystansowanego, ale poza medialną stroną Formuły 1, Michael Schumacher był zawodnikiem, który miał bardzo bezpośredni stosunek do swoich kolegów zespołowych. Wszyscy wspominają Schumachera jako człowieka bardzo bezpośredniego i bez nutki nadęcia, zresztą dlatego porywał tłumy w Niemczech i zapełniał trybuny, bo dla wszystkich swoich fanów, wbrew pozorom, Michael Schumacher to był jeden z nas. To był człowiek, który woli spędzać czas w garażu i podłubać w tym swoim czerwonym, mitycznym Fiacie, zamiast udać się na galę wręczenia nagród jakichkolwiek. Wydaje mi się, że nie ma takich pieniędzy, które nie zebraliby jego fani, żeby znów zobaczyć go, bo jest to natchnienie dla wielu pokoleń kierowców, ale również kibiców, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. Z komentatorem Krystianem Sobierajskim rozmawiał Paweł Turski, a teraz dub w moim ogrodzie w Trójce. W ogrodzie, gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy wody. W moim ogrodzie, gdzie długa zima znosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Byłaś tak śliczna, nic